ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सब क्या 5 बजे से इतना उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, तो अच्छा है कि हम इतना देर आए हैं, क्योंकि हम आए हैं किस लिए? कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और कृष्ण भक्ति विशेषकर इस काली युग में कैसे होती है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। बृहन नारदीय पुराण की उक्ति है कि हरे नाम 3 बार कहना है, क्योंकि काली काल में लोगों की दिमाग बहुत कम होती है, इसलिए 3 बार कहना चाहिए। हरे नाम एव क्या हरे नाम क्या हरे नाम ठीक है हरे नाम यही रास्ता है। और 3 बार कहने का मतलब काम ज्ञान और योग, ये तीनों का निवारण करना। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव ना अस्ति एव कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। अन्यथा उपाय परम गति अर्थात कृष्ण चरण प्राप्ति नहीं है नहीं है नहीं है। तो यही प्रचार करने के लिए हम आया है, और हम देरी आके देखते हैं कि आप हरि नाम करते हैं, तो हम क्या करेंगे यार। तो आपको अभिनंदन करता हूं कि आप हरि नाम कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं नाम ही है, नाम और नाम ही अभिन्न। कृष्ण नाम और कृष्ण नाम कृष्ण भगवान और कृष्ण नाम अभिन्न है। जो चैतन्य महाप्रभु वे ही कृष्ण नाम से अभिन्न है, क्योंकि वे ही स्वयं कृष्ण है। तो वे नाम है और नामी दोनों। तो अपना नाम प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी और इच्छा है कि इस कृष्ण भक्ति पूरी पृथ्वी में प्रसारित होगा। पृथ्वी थे आज से जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बेमान। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अर्थात इनका हृदय का दृढ़ इच्छा है कि इस कृष्ण प्रेम भक्ति जो प्रत्येक जीव का वास्तव धर्म है, प्रत्येक जीव का एक ही आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हर एक जीव जो विश्व में है इस कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको इस बहुत ही सरल मार्ग दिए थे। कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम धर्म है, सर्वोत्तम कर्म है, सर्वोत्तम वृत्ति है, सर्वोत्तम आराध्य है, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस सर्वोत्तम धर्म सबके लिए आसानी से सरलता से उपलब्ध है, बिना तकलीफ से। तो इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की, नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः, कि चैतन्य महाप्रभु है महावदन्य अवतार, अर्थात सबसे उदार अवतार। तो भगवान के बहुत अवतार है, मुख्य है कृष्ण अवतार, वही स्वयं भगवान है, वही अवतार है। अवतार का मतलब जो ऊपर वाला है, गोलोक धाम से आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमको वैकुंठ वाणी देने के लिए। तो कृष्ण है अवतार, और वे ही अवतारी, अर्थात वे सब अन्य विष्णु रूप का मूल रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्मा मत्स्य आदि विष्णु रूप का आदि रूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण। तो ये सब अवतार हमारे बीच आते हैं, हमको उनकी कृपा देना, वैकुंठ वाणी देना, हमारा उद्धार करने के लिए। तो कई लोग अविश्वास करते हैं कि भगवान हमारे बीच में आ सकते हैं, लेकिन यदि भगवान तो अवश्य ही हमको उद्धार करने के लिए हमारे बीच में आ सकते हैं, और यदि भगवान दयालु नहीं है तो भगवान नहीं है। तो अवश्य ही भगवान दयालु है, दयाल है, और इसलिए हमारे बीच में आते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि सब जो बोलते हैं मैं भगवान हूं, मैं अवतार हूं, तो भगवान है। भगवान है कृष्णा, राम नृसिंह वामन देव चैतन्य महाप्रभु, लेकिन आजकल बहुत है नकली कृत्रिम प्लास्टिक जैसे भगवान। तो वास्तव भगवान शास्त्र से समझना चाहिए, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ का प्रचार शास्त्र मूलक है। हम अपनी बात कुछ नहीं बोलते, बहुत से लोग हमसे पूछते तो आप क्या विश्वास करते, आपका क्या मत है, जब हम जवाब देते हमारा कोई मत नहीं है, हम क्षुद्र अति तुच्छ जीव है, हमारा मत का क्या दाम है, कुछ नहीं। भगवान का क्या मत है उसको समझना चाहिए, भगवान क्या कहते हैं, उसको मानना चाहिए। इसलिए हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत, ये दो अमूल ग्रंथों के ऊपर हमारा प्रचार स्थापित है। तो आज हम शुकदल गए थे जिसमें भगवान बादरायण, भगवान शुकदेव गोस्वामी, तो श्रीमद् भागवत में उनको भगवान भी बोलते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी भगवान कैसे है? वे स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन क्योंकि वे बहुत शक्तिमान है भगवत तत्व विज्ञान देने में, उसलिए भगवान बादरायण, उनका नाम देना है भगवान। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत रसामृत पिलाए थे शुकताल में, और शुकताल से ज्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र, जो प्रसिद्ध है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युत्सव नाम काम पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो महाभारत का महान युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, और वो महान युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीतामृत पिलाए थे। तो ये दो पुस्तक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और एक और भी है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्रीमद् भागवत का सार है। श्रीमद् भागवत है सब सार्वेत इतिहासानम सारम सारम उदाहृतम। श्रीमद् भागवत क्या है? तो समस्त शास्त्र वेद शास्त्र सार्वेद इतिहासान और इतिहास रामायण महाभारत पुराण शास्त्र, वो सब का सार है श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत का सार है चैतन्य चरितामृत। तो ये तीन शास्त्र, और एक और भी है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। रास क्या है? कृष्ण प्रेम भक्ति रास क्या है, और कैसे हम अधिका प्राप्त हो सकते हैं वो दिव्य प्रेम रास आस्वाद करने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जो उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया, वो सब संकलित है श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में है। तो भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, अमल पुराण, वैष्णव प्रिय शास्त्र श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, विशेषकर ये चारों ग्रंथ में, ये चारों ग्रंथ में से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार चल रहे हैं, और हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम प्रयास करते हैं पूरी पृथ्वी में इस दिव्य सुंदर अति मधुर हरिनाम का प्रचार करना। तो हरि नाम करना चाहिए और साथ ही साथ शास्त्रीय सिद्धांत क्या है उसको समझना प्रयास करना चाहिए। तो हरि नाम करना चाहिए और सिद्धांत भी समझना चाहिए, नहीं तो हरि नाम उच्चारण करने के साथ यदि स्पष्ट शास्त्रीय सैद्धांतिक भक्ति धारणा नहीं हो तो हमारी भक्ति तो पूर्ण शुद्ध नहीं होगी। उसमें हरि नाम के साथ नाम अपराध होना की संभावना होगी। नाम अपराध क्या है? तो पहले है साधु निंदा, जो महात्मा जन जो पूरा दुनिया में प्रयास करते हैं हरि नाम प्रचार करना, तो ऐसे कृष्ण प्रिय संजन की निंदा करना एक वो पहला नाम अपराध है। तो एक आश्चर्य की बात है कि अज्ञानी लोग पुण्यवान लेकिन अज्ञानी हिंदू, अधिकांश हिंदू जो विश्वासी है, नाम विश्वासी है, तो साधु निंदा नहीं करते हैं। लेकिन यही आश्चर्य की बात है कि कोई है जो कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय के अनुसार ग्रहण करते हैं फिर साधु जन की निंदा करते हैं। एक ये आश्चर्य की बात है कि जो नाम ज्यादा लेते हैं और दृढ़ता से लेते हैं तो कभी कभी अहंकारी होते हैं कि मैं अभी बड़ा साधु बन गया हूं और मैं नाम तत्व सब कुछ जानता हूं। तो नाम सेवक नहीं होने से प्रयास करते हैं नाम का मालिक होना, मैं नाम प्रचारक हूं और दूसरे जो नाम प्रचार करते हैं वो कुछ नहीं जानते और साधु की निंदा करते हैं। और एक छोटा सा आंदोलन है जो जिसका पूरा उद्देश्य है साधु निंदा करना, और पत्रिका भी निकालते हैं और उसमें खाली एक विषय है साधु निंदा। प्रभुपाद की प्रशंसा करने का नाम है साधु निंदा है और कुछ नहीं। तो साधु सावधान, साध्वी सावधान। तो जो बोलते हैं कि हम प्रभुपाद को अच्छी तरह मालूम है और प्रभुपाद के सभी शिष्यों प्रभुपाद को नहीं जानते और प्रभुपाद के सभी शिष्यों तो प्रभुपाद को पालन नहीं करते प्रभुपाद का आदेशों, तो ऐसे निंदुक से दूर रहना चाहिए। और दो नंबर नाम अपराध है शिव ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र दुर्गा इत्यादि देवताओं भगवान विष्णु के समान समझ। दुर्गा पूजा चल रही है, आज विसर्जन है, तो हिंदू संप्रदाय में ऐसा है कि बहुत है जो जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा करते हैं, शिवरात्रि पर शिव पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा में दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र से समझना चाहिए कि बहुत देवता है, लेकिन देवताओं भी देव देव अर्थात भगवान विष्णु कृष्ण के सेवक और सेविका है। यं ब्रह्म रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय ब्रह्म रुद्र महेंद्र मरुत वायु सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो सब देवताओं और भगवान कृष्ण एक ही स्तर पर नहीं है, सर्वोत्तम है कृष्ण। क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है, श्री कृष्ण सर्वोत्तम है। तो इसलिए हम हर नाम कीर्तन करते हैं, हम गणेश काली दुर्गा शिव ये सब देवताओं का नाम नहीं गाते हैं, हम ऐसे देवताओं की स्तुति करते हैं। दुर्गा पूजा चल रही है, प्राय समाप्त है, तो ऐसे चयैव यस्य भुवनात्। What's the beginning of that verse? Durga? Ah, what's the beginning? Srishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharati Durga Ichana Rupam Api Yasya Chachesta Tesa Govinda Vadi Purusham Tamaham Bhajami Ki Durga Devi Itni Mahati Hai Kaise वे भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय सब कुछ उनकी परिचालना में है, संचालन में है। तो फिर भी इतनी महती देवी भगवान गोविंद की सेविका है, तो ये वास्तव प्रशंसा है। और इस प्रकार की प्रशंसा से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है। यदि हम हे देवी तुम सर्वश्रेष्ठा है बोलते हैं, दुर्गा देवी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि दुर्गा देवी जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण। तो दुर्गा देवी माता जी बहुत बहुत बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि हम इस प्रकार उनकी प्रशस्ति करते हैं कि हे माता जी आप परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की सेविका है, ये आपकी महत्ति। फिर दुर्गा देवी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो सब देव देवी हम भगवान विष्णु के समान नहीं है, और ऐसे ही समझना एक नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है गुरु और अवज्ञा। गुरु एक सामान्य व्यक्ति जैसे मन, और उससे उनका उपदेश पालन नहीं करना। तो पहले समझना चाहिए गुरु कौन। Where's that book? आजकल हिंदू समाज में गुरु ग्रहण करना एक लौकिक रीति जैसे है, लेकिन गुरु तो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब भारी, गंभीर, भारी कैसे ज्ञान के साथ। और इनका उपदेश से वो शिष्य भी गुरु अर्थात गंभीर होना चाहिए। तो आजकल ऐसे ही गुरु भी गंभीर नहीं है और शिष्य भी नहीं है। तो खाली नाम में गुरु, गुरु नाम में है और शिष्य, खाली नाम में है शिष्य। तो गुरु कौन इस पुस्तक में आप मिलेंगे। गुरु, वास्तव गुरु का क्या परिचय है और वास्तव शिष्य का क्या परिचय है। तो जो वास्तव सद्गुरु है, इनके चरण में शरणागत होना चाहिए। इसका मतलब उनके उपदेश पालन करना। और शास्त्र निंदा, शास्त्र निंदा तो खाली कुमंतव्य करना नहीं, शास्त्र उपदेश पालन नहीं करना वो भी एक प्रचार की शास्त्र निंदा करना, और वो भी नाम अपराध है। फिर नाम, कृष्ण नाम एक काल्पनिक वस्तु है, ऐसे समझना नाम अपराध। ये कृष्ण नाम क्या है? ठीक है, अगर तुमको चाहिए तो हरि नाम बोलो, नहीं तो जो भी आवाज बोलना चाहते हो बोलो। तो हरे कृष्ण बोलो या कोका कोला बोलो या पिया बोलो, सब एक ही है। नहीं है, ये कृष्ण शब्द पूरा आध्यात्मिक है, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अतीत है। तो हरि नाम कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, हरि नाम ही कृष्ण है, ही हरि, हरि ही हरि है। तो यही विश्वास होना चाहिए। और नाम पर अर्थवाद करना, काल्पनिक अर्थ रोपण करना, ये कृष्णा ये शब्द का मतलब काला, काला का मतलब अंधेरी, अंधेरी का मतलब अज्ञान। तो कृष्ण का मतलब अज्ञान है। एक तथाकथित साधु ऐसे व्याख्या करता था। तो कृष्ण ये शब्द का मतलब पूर्ण ज्ञान, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनव नाम नाम। यू नो, ये कृष्ण नाम पूर्ण ज्ञान है, नित्य मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है। नाम ही चिंतामणि है, लेकिन जो नाम द्वेषी है बोलते कि कृष्ण शब्द अज्ञान का विकार है, तो कितना बड़ा निंदा है। फिर शास्त्र में लेख है कि हरि नाम करने से हम असंख्य जन्मों का पाप से मुक्त हो सकते। तो जो इस बात सुन के विचार करते हैं कि ठीक है अच्छा है मैं पाप करूंगा बाद में हरि नाम कहूंगा, तो ऐसे व्यक्ति नाम सेवी नहीं है, नाम अपराधी है। तो नाम बोलने से हम शुद्ध होंगे। तो नाम कृष्ण नाम नहीं है एक उपाय पाप करने के लिए, नाम बोलने से हम पूर्ण पाप से मुक्त होना चाहिए। आशा है कि नाम बोलने से चित्त शुद्धि होगी और शुद्ध चित्त में तो इच्छा भी नहीं रहेगी पाप करने के लिए। लेकिन जो बड़े दृढ़ता है बोलते हैं कि हम नाम करेंगे हम पाप करेंगे बाद में नाम करेंगे, तो वो नाम अपराध है। वेद शास्त्र में यज्ञ विधि है, तीर्थ यात्रा है, दान देना है, तो ऐसे बहुत प्रकार का पुण्य कर्म है। इस हरि नाम एक प्रकार का पुण्य कर्म है जिससे हम पुण्य अर्जन करेंगे स्वर्ग जाने के लिए, ऐसे ही समझना नाम अपराध है। भगवान का नाम की दिव्य अपार महिमा नास्तिक जनों अश्रद्धालु जनों को व्याख्या करना एक नाम अपराध है, क्योंकि जो नाम विश्वासी नहीं है नाम की महिमा सुन के ज्यादा निंदा करेंगे। तो इसलिए नाम की महिमा नाम विश्वासी जन को कहना चाहिए। और नाम साधना करके भी देहात्म बुद्धि पोषण करना, मैं ईश्वरीय हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा भारत महान इत्यादि नाम अपराध है। समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन शाश्वत कृष्ण दास हूं। तो ऐसे दास प्रकार का नाम अपराध है। यदि नाम अपराध करना है तो नाम का फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए समझना चाहिए नाम अपराध क्या है जिससे हम पूरा नाम अपराध वर्जन कर सकते हैं। तो नाम शुद्ध नाम क्या है, नाम अपराध क्या है, तो ये सब तत्व समझने के लिए शास्त्र ज्ञान अवगत होना चाहिए। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ में हम सबको बताते हैं हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करो, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि भक्ति ग्रंथ पढ़ो। यदि हम शास्त्र ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझते तो नाम में उत्साही होने के पर बड़ी संभावना है कि भक्ति तत्व ज्ञान का अभाव से हम नाम अपराध करेंगे और उसका फल होगा प्रेम फल प्राप्त नहीं करना। तो हमारा विनम्र विनंती है, आप नाम विश्वासी जनों के चरण पर कि आप इतने सा उत्साही है नाम कीर्तन के लिए, तो साथ ही साथ उत्साही होना चाहिए भक्ति सिद्धांत समझने में। तो वास्तव राष्ट्र क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, कौन सा राष्ट्र ठीक है, कौन सा राष्ट्र पालन करने से हम सीधे भगवान के चरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप श्रील प्रभुपाद जो अवश्य ही एक महान महान साधु बास्ट ऑफ गुरु थे, इनकी दिव्य ग्रंथों पढ़ लें और भी बहुत ग्रंथ है जिससे हम वास्तव भक्ति आलोक मिल सकते हैं। तो शो द बुक्स है, ये गुरु कौन, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे एकदम स्पष्ट आप समझ सकते हैं तो गुरु कौन है और साधु वेश में शैतान कौन है।